possibilidades, né? De volta ao planeta dos macacos. Sobe o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Amigos e amigas, boas-vindas a unha edición máis do Planeta dos Macacos. Esta é a nosa 12ª edición. Hoxe vamos estar fora dos nosos estudos de grabación, até porque vamos estar presente aquí en Ourense, no edificio sindical, nos locais da Confederación Intersindical Galega, acompañando o lanzamento do libro A Constitución Europea e Nós, obra do autor Bernardo Valdés Pazos, que é profesor de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela. En seu día, o Planeta dos Macacos, xa fixemos un programa especial acerca da Constitución Europea, con os nosos colaboradores Miguel Penas e máis Rafael Dorribo, mas hoxe vamos estar aquí neste acto porque ofrece, de facto, unha visión crítica a respeito desa Constitución Europea vista desde a Galiza, porque tamén no próximo día 20 de fevereiro vamos ter a oportunidade de votar no referendo aquí na Galiza, e portanto tamén no Estado español. Teño aquí ao meu lado o Miguel Penas, que vai estar connosco no programa de hoxe. Miguel, boas-vindas. Ola, boa tarde, boa noite e bon día para todos esta edición especial de hoxe no Planeta dos Macacos. Moito ben, Miguel, que é o que vamos poder ouvir hoxe aquí neste acto e quen son os que van falar? Bom, pois no acto, en principio, vamos poder ouvir o profesor Bernardo Valdés Pazos, que acaba de publicar un libro a respeito da Constitución Europea. E esa vai ser a exposición central, mas tamén poderemos ouvir o presidente da Asociación Galega da Lingua, da GAL, o Bernardo Penabade, que nos contará un pouco sobre o que esa asociación fai a respeito da edición de libros, e inclusive unha breve presentación pois, dun compañeiro aquí do Ourense, do Rubén Oceda, que nos apresentará o autor do libro. Moito ben, pois vamos xa entón con ese acto de lanzamento e con os protagonistas. Dixéronme que tiña que convidar a última hora aquí o acto este. Fundamentalmente porque coñezo aquí a Bernardo desde a unha decena, non, dúas decenas de anos, non? Tanto, non son tan bens. Non, desde os 80 e ben, non? 85, por aí. Pois é, vello compañero na Dirección Nacional de Erga, vello líder estudiantil nas loitas, nas duras loitas, digo eu, da última fase de Erga, que sabedes que foi unha organización que tuvo unha importancia importante no que foi a outra organización do estudantado galego, que naceu no ano, polo ano 73 e que acabou morrendo no 86, non? 87. 88. Bueno, eu xa ese último xa non... bom, iso sabe el máis porque el, digamos que asistiu aos últimos coletazos do evento, non? Que despois deu orísimo que, digamos, a Galicia Nova, que para bueno, continuar un pouco o que era Erga. Bom, pois non vou facer ningunha disertación aquí, só dicervos que é un compañero que eu me estimaba moito porque era unha persoa moi calada, sempre me pareceu así moi reflexiva e con un humor pois moi propio daqueles persoas reflexivas e inteligentes, non? Que saben en cada momento o que se debe dicer e cando se debe calar, non? Que escoitaba moito, que se cada non falaba moito, pero cando falaba dicía as cousas que había que dicer, non? Despois aquí a carón está o presidente da GAL, o que se lle debe a edición do libro, ya a parte da GAL, pero vamos, é o nome da GAL. Eu creo que ten, bueno, outra cousa que non dixen do Bernardo é que sempre foi unha persoa, pareceu a mí algo heterodoxo, non? E iso notase, por caso, no tema da escrita, non? Digamos, na escolla que ele fixo da escrita que non é casual, é que, pois, danos tamén unha pauta de como é unha persoa que hoxe é capaz non só no tema da Constitución Europea de ir contra a corrente e establecer modelos que supoño que nun futuro non moi lonxano serán os que triunfen e os que vayan adiante, pero que hoxe por hoxe non é moi común que xente da súa, bueno, da universidade e tal se define con esta claridade, con esta sinxeleza e co acopio de argumentos en contra dunha cousa que é a Constitución Europea, que digamos que é, pois, cara fora, sagrada, non? Que non se pode contradicer, que todo mundo pensa que ou estamos aí ou non estamos xa, ou non existimos e non podemos ser modernos, non podemos ir cara adiante, e eles, neste libro que eu construí a sorte de poder ler como primicia antes de sair e de facer unha recensón dele, pois penso que dá moitos argumentos para todos nós, a mí de logo foi-me moito útil para saber globalmente onde nos metemos e a importancia que ten esta Constitución, non? Este tratado, digamos, que establece a Constitución para o... Non é que falen eles, que son os que teñen que hacer. Obrigado por estar aquí. Que tal, amigos? Deixeme a mí 3 minutos de rigor ou non? Si, si, algo máis, ao que en todo caso estou contando isto, prescindir disto. Oh? Ah, si, si, si, eu, si, si. En fin, para min é un gozo enorme. Non sabes ben o gozo que supón a presentar este libro que lanzamos onte en Lugo e que hoxe está situado en prácticamente 100 puntos ao longo da xeografía galega. 60 librerías, 60 negocios do libro e noutros locais dispersos que chegan prácticamente ao centro. Pois este libro supón constatar que quen quer pode. Así de claro. Este libro ten un valor simbólico enorme, polo que vos vou comentar rapidamente. Fixadevos, hoxe é día 2 de febreiro. O autor escreve manuscrito. O autor non está aínda na era tecnolóxica, entón é dos de libreta de arame e bolígrafo. Pois ben, o día 2 de decembro de o último día do último mes, vai? O día 2 de decembro este home chamoume telefónicamente e díxome: "Oe, teño aquí un libro sobre a Constitución Europea manuscrito. Parece que se podería editar." Ese mesmo día 2 dixen eu: "Tú mándame un capítulo, ese capítulo eu distribuo a unha serie de xente para que me diga se se edita ou non se edita. Non quero ter eu esa responsabilidade e mesmo eu non vou ler ese capítulo. Vou non dar a ler a xente de distintos anos, de distintas áreas do saber, a ver que opinan. Pero, por lo menos, dame un." Pasou rapidamente un capítulo a mão, a máquina, eu distribuí ese capítulo e dixeronme: "Pídelle, por favor, que pase os outros rápido, porque ese libro está ben." Perfecto. O día 15 de decembro tivemos o libro pasado en as nosas maus. O día 22 e la máis eu ultimamos o texto en Lugo, cuestións estilísticas e corrixir os erros que había de no pasado a máquina, en digitalizar o texto, e pasamos a Miguel Penas, que está aquí, para que fixase o traballo de producilo, para que fixase o traballo de técnico informático de apresentalo en libro. E inmediatamente, pois, o día 4 de xaneiro, tivémolo na imprensa para imprimir. Isto é, nun mes o libro pasou dun caderno manuscrito a estar xa para entrar nos talleres. Ben, eu creo que tú xa o liche. Pareceme que ultrapasando o que é o contido do libro, sen entrar no que este libro nos fala de Maastricht, de Niza, do Tratado de Roma, da Constitución Europea, da Unión Europea, ultrapasando o que é o tecnicismo, os tecnicismos propios do tratado e o articulado constitucional, eu creo que é un libro con un estilo que facilita, é un libro técnico con un estilo absolutamente divulgativo e didáctico que chega a todos os públicos. E eu espero que entre todos nós e co distribuído que está, pois que saibamos transmitilo, que saibamos falar deste libro a outra xente para que poda abrir debate. Se conseguimos iso, temos os objetivos máis que cobertos. Así que, amigo, creo que vos vai proxetar aquí alguna cousa. Está preparada ou non? En fin, acabamos de comentar, mentres ele prepara, acabamos de comentar que parece que ven a Voz de Galicia hoxe, a GAL, que é a entidade editora, que se posiciona contra a Constitución Europea. En fin, nada diso vai na nota. Fixadevos, non coñecen o libro. É triste que realmente se faga este tipo de xornalismo. Non coñecen o libro. A nota de imprensa está feita por min e non lles di nada. É dicir, simplemente non fala nin do sí, nin do non. Fala do debate. É de que o libro comenta o articulado constitucional. Punto. De onde pode tirar esta xente unha que o autor defende ou non? Porque realmente non poden sabelo a priori. E segundo, como poden deducir que a entidade editora e máis o autor teñen que ser monolíticos e coincidir, porque ese é o seu modelo de liberdade editorial. Realmente triste. Iso é unha noticia ruín de como se pode manipular a información. Antes de máis, agradecer as palabras ao que coñezo como Rubén. Non sei se aquí o seguís coñecendo como Rubén tamén. Que como podes imaginar son bastante exageradas, non teñen pouco que ver co que era a realidade. En todo caso era moi ben ao contrario, non? Para as persoas que naquel momento entrábamos en ERGA, que éramos moi novas, pois sempre existían unhas persoas de referencia, imagino, como en cualquier organización, que levaban máis anos, que teñan máis experiencia e que nos servían un pouco de modelo, de guía para os que comenzábamos naqueles anos coa militancia política, no ano 85 en concreto, que foi. Ben, agradecería tamén a Galo o interese mostrado na publicación, sin o traballo de Valentín, que non está hoxe aquí, de Miguel, aí, de Bernardo na corrección. Non teríades este libro nas vosas maus, e ademais non sería tan sinxelo de ler, porque a versión inicial non era, desde logo, tan sinxela de ler, era a miña redacción, e ten pouco que ver co que aí tendes, é bastante máis dificultosa de ler. Ben, dito isto, eu non teña intención de contarvos o que é o libro, porque para contarvos o que é o libro, pois o tendes, o ledes se queredes ler, e se non queredes ler, pois non o ledes, non? O libro xa vedes fala de diversas cousas relacionadas coa Unión Europea. En verdade, o título do libro é algo engañoso, porque o libro non é exactamente un libro sobre a Constitución Europea. O libro, digamos, o que aproveita este momento para tentar analizar, para tentar botar algo de luz sobre o que é a Unión Europea, o que foi nos últimos anos e o que quer ser no futuro. E fai iso, eso sí, utilizando o texto da Constitución Europea como ferramenta fundamental, pero tamén utilizando a historia da Unión Europea, utilizando outros documentos das institucións europeas, outros documentos oficiais para ver o que é a Unión Europea. E a partir disso, pois eso, analiza cousas pois moi diversas, a elaboración, o déficit democrático, o modelo social, o modelo económico, etc. Ben, pero non vou, decía, falarvos exactamente do libro, sino que como estamos xa quase en campaña electoral, o que estiven é vendo, pues, cando me chegou o libro, pregunteime si xa metidos quase en campaña, si isto sirve para algo ou non, é dicir, si serve para, si as cuestións das que se falan son os argumentos que se están utilizando na campaña electoral, en concreto, si serven para contestar, para comprobar si os argumentos da campaña oficial son verdade ou non son verdade, si nos din a verdade ou nos din a mentira. Entón, pois, collí unha serie de folletos destes publicitarios, un deles era este, non este en concreto, porque isto acabo de coller abaixo, me parei no local da UGT, collín este folleto, pero bueno, era outra versión desta collida de internet. Saquei dous argumentos da campaña institucional. que son, eu creo que tal vez os dous que máis están utilizando na campaña institucional e tamén a campaña do Partido Socialista, que despois veremos, utiliza prácticamente os mesmos dous argumentos. O primeiro ten que ver coa política exterior da Unión Europea e o que tenta é, eu creo que un pouco aproveitar o, a idea esta de que a Unión Europea é máis bondosa que os Estados Unidos, que teñen unha política exterior máis generosa cos povos do Terceiro Mundo, que non teñen esa política militarista dos Estados Unidos. Entón intenta aproveitar esa imaxen de vendernos unha Europa que si se fai forte, máis forte, pois será un contrapoder, un contrapeso á acción unilateral dos Estados Unidos no mundo. E outro é a idea tamén moi extendida de que, bueno, pois que a Unión Europea nos dá diñeiro e que grazas a ese diñeiro da Unión Europea pois aquí melloramos todos, hai mellores estradas, hai mellor, bueno, hai pon agricultura, universidades, etc. Estes mesmos dous argumentos, bueno, son os que utiliza tamén moito o PSOE. Aí tendes o manifesto do PSOE, tedes as mesmas ideas, como é do PSDG, en vez de España, pois pon Galiza, gracias á contribución económica da Unión Europea, Galiza mellorou. E o primeiro é prácticamente o mismo. Fixa, Óscar Racín é prácticamente o mismo, a campaña institucional que a do PSOE. Iso que a campaña institucional, teóricamente, debería ser neutra, non, non favorecer o voto positivo, pero hai... é o mismo. E tendes tamén o do PP sobre o tema da Europa forte no mundo, e tal, cual. Son dos argumentos fortes. No caso este, ademais da contribución económica da Unión Europea, mellorou a Galiza, ten un paso máis adiante, que tamén utiliza o PSOE, que é o argumento do medo, é dicir, se votamos non, nos quedamos sin o diñeiro da Unión Europea, que tamén din por aí na campaña electoral andan repetindo. Ben, entón, o que me perguntei é, isto é certo ou non é certo? Podíanse coller estes argumentos ou outros. Como estaba unha siga, igual era máis apropiado coller argumentos que teñan que ver coas cuestións laborais, pero, en todo caso, depois, se queredes, falamos deles. Pero non os collín, entre outras cousas, porque pensei que a propia campaña da siga está máis centrada nesas cousas e seguramente sabedes todos máis dese tipo de cuestións. Entón, pois, era máis interesante pararse noutras cousas. Entón, primeira cousa, o que ten que ver coa actuación exterior, coa política exterior da Unión Europea. Entón, é certo que no texto hai bonitas palabras deste sentido que tendes aí, que son as que aparecen no anuncio publicitario coa cara de Cruyff que hai por aí. O de compromiso coa a paz, coa solidaridade, o respeto entre os povos, a erradicación da pobreza, o dereito do home. É dicir, pero, en xeral, estas bonitas palabras vamos as atopamos en calquer declaración política, en calquer declaración constitucional, inclusive nos discursos do propio Bush cando invade Irak. Non nos di que invade Irak para roubarles o petróleo, nos di que invade Irak para combatir o tirano, para levar ali a democracia, para tal. E isto en xeral non compromete a nada, ademais, son meras declaracións de intencións que non supoñen un compromiso despois práctico. Pero, sin embargo, na propia Constitución Europea atopamos outras cousas que sí supoñen un compromiso. En concreto, tende no artigo 41.3, que a Constitución compromete os Estados membros a mellorar progresivamente as súas capacidades militares. O cal choca, se se aposta pola paz e se está pola paz, para que mellorar as capacidades militares? É, ademais, un texto que seguramente non ten igual noutras constitucións do mundo, porque un goberno pode decidir dedicarlle máis cartos ás armas ou menos cartos ás armas, decidir dedicarlle máis cartos ao exército ou menos cartos, pero que se fixe na Constitución que hai que dedicarlle máis cartos ao exército, eso supón, é dicir, que quede fora do debate político, que non podamos decidir cando hai unhas eleccións se queremos votar a un partido que quere dedicarlle menos cartos ás armas ou non, é dicir, estaríamos obrigados por lei, sería anticonstitucional non dedicarlle máis esforzo ás armas. No mismo sentido, créase este elemento, a Axencia Europea de Defensa, que sería unha especie de organismo coordinador deste esforzo militar, ¿no? Identificar as necesidades, os objetivos, decir a que hai que dedicar o diñeiro, a cooperación entre os Estados membros, este tipo de cousas. Alguén podería pensar que este reforzo militar da Unión Europea pois ten que ver coa necesidade de crear un poder militar forte que sirva de contrapeso aos Estados Unidos. Es decir, eu personalmente non creo que había para apostar por un mundo en paz e xa crear máis exércitos para enfrentarse aos Estados Unidos, pero pode haber xente que opina así, es decir, que é necesario ter un poder militar para facer frente aos Estados Unidos. Pero, sin embargo, a propia Constitución tamén é clara nisto. Explicita claramente a compatibilidade entre a política de defensa da Unión Europea e as obrigacións que decorren da pertenza a OTAN. Es decir, que a política de defensa da Unión Europea debe facerse en función das obrigacións que existen coa OTAN e, polo tanto, cos Estados Unidos. Non hai, non se quere crear unha alternativa a OTAN e aos Estados Unidos. E xa, ademais, que isto é outra cousa que tampouco ten, o que resulta, até certo punto, bueno, sorprendente, increíble, que nunha Constitución que se di europea apareza explicitado as obrigacións con un organismo que non é europeo, como é a OTAN. Ben, recóllese ademais no propio texto constitucional a posibilidade de empregar a capacidade operacional da Unión Europea en misión no exterior a fin de asegurar a prevención do conflito e o reforzo da seguranza internacional de acordo cos principios da Carta das Nacións Unidas. E ademais menciónase que a misión no exterior poden contribuir para a luta contra o terrorismo e inclusive que eses medios militares poden ser utilizados no interior dos Estados, é dicir, utilizar o exército dentro dos propios Estados da Unión Europea para combater tamén o terrorismo. Fixaremos na coincidencia co discurso de Bush. Unha, a Unión Europea dase, otorgase a sí mesma o dereito a intervir no exterior. Dúas, utilízase o terrorismo como xustificación de ese dereito a intervir. O terrorismo como gran mal, como gran perigo que hai que combatir. E ademais falase da prevención de conflitos. É dicir, non se está falando de intervir en conflitos que están abertos para solucionar o conflito, sino antes de que aconteza o conflito, temos o dereito de intervir. O cal nos coloca na situación esta da guerra preventiva. Ben é certo que ten aparentemente unha cousa positiva, que di que é de acordo cos principios da Carta das Nacións Unidas. Pero aquí hai un problema. En realidade, para o que é necesario coñecer aí un pouco a historia da Unión Europea? En realidade, se botamos unha ollada para atrás, a Unión Europea non se caracteriza tampouco por respeitar os principios das Nacións Unidas, igual que os Estados Unidos tampouco se caracterizan por isto. E hai que lembrar que a primeira intervención militar que non contou con unha aprobación explícita das Nacións Unidas, non foi a intervención en Irak, sino que foi a intervención en Kosovo. A intervención en Kosovo non contou coa aprobación da ONU, e, sin embargo, contou co apoio da Unión Europea, da Alemania, de Francia, de todos os países da Unión Europea, a pesar de que non tiña aprobación da ONU, e, polo tanto, era unha acción tan unilateral como era a intervención no Irak. Ben, en termos xerais, ademais, é dicir, a ONU, digamos, no tema de Irak, a ONU non lle deu o visto bo a intervención porque Alemania e Francia estiveron en contra, pero se Alemania e Francia estivesen de acordo, a ONU daría o visto bo. Polo tanto, se os tres coinciden, a ONU dará o visto bo ao que queiran estes estados. Ben, dicía que isto é moi coincidente co discurso de Bush. Entón, olla aí para ese anaco de un documento. De quen vos parece que é o documento? O discurso de Bush. Bueno, a ver, máis pistas. Intervención preventiva, esta, en Somalia, hay terroristas, por tanto, eliminamos, ainda que eliminamos 5.000 somalís, no pasa nada porque es preventivo porque nos cargamos un terrorista. Bueno, pues aparentemente de Bush, pero no es de Bush. Isto é a Estrategia Europea en materia de seguranza, que é un documento oficial aprobado pola Unión Europea, que é o que aprobado no 2003, que é o que marca a política de militar, a política de defensa da Unión Europea. Este é o documento oficial con vigor neste momento sobre a política de defensa da Unión Europea, elaborado polo señor Solana, o ministro de Exteriores da Unión Europea, que non por casualidade foi antes secretario xeral da OTAN. Ben, aínda ten máis coincidencias. Coloca tamén o terrorismo como principal, o terrorismo e a proliferación de armas de destrución masiva, as armas nucleares, como as dúas principais ameazas que enfrenta a Europa. E fala tamén da necesidade de incrementar o diñeiro dedicado a armas, fala tamén da necesidade de manter o acordo cos Estados Unidos para actuar conxuntamente no mundo e os compromisos coa OTAN para actuar conxuntamente no mundo a Unión Europea e os Estados Unidos. Ben, entón, realmente o compromiso coa paz que explicitaba aquel artigo que nos conta Cruyff polos cartaces e tal é máis retórica que outra que verdade. Por que? Decir, para que é necesario que se reforce a Unión Europea militarmente? E aí entramos no terreno das hipóteses. Non sei, eu teño unha hipótese, pero tampouco é tal. Para que quere reforzarse a Unión Europea militarmente? Pois a miña idea é, supoño que igual a moitos, a mesma que tendes moitos que vos. Se vos botades unha ollada comparando a Unión Europea e Estados Unidos, veredes que economicamente a Unión Europea, os países que forman a Unión Europea, é unha potencia comparable aos Estados Unidos. Inclusive en algúns aspectos superior. Si facemos estadísticas destas que tanto lle gustan os xornalistas, pois en moitas estadísticas estaría a Unión Europea por riba dos Estados Unidos. En exportacións, por exemplo, entre as grandes transnacionais do mundo está a listaxe de 100 das 100 maiores transnacionais que saen e tal, depende de como se ordenen, si é por volumen de ventas no exterior, si é por volumen de activos, etc. Pero en algunhas delas tamén hai máis empresas europeas que norteamericanas entre as grandes transnacionais, etc. E, sin embargo, a Unión Europea, no plano militar, é moito máis débil que os Estados Unidos. Entón, seguramente o que se aspira desde a Unión Europea é a consolidar un poder militar máis forte que lles permita obter a maior parte no reparto do mundo. Eso é o que aspira a Unión Europea, é dicir, a un novo reparto do mundo, de tal forma que lle toquen algo máis. Nese sentido explícito, Giscard d'Estaing, o nombre de Giscard d'Estaing, supoño todos, igual o máis novo, non o máis bello, sí, aquel que fora presidente de França. Pois ese foi o home que presidiu a convención que elaborou a Constitución Europea. Pois este home, máis os dous vicepresidentes desa convención que elaborou a Constitución Europea, publicaron en El País hai un mes ou dous, unha cousa así, cando se reuniran a Internacional Socialista en Madrid, publicaron en El País un artigo sobre as relacións entre Estados Unidos e Europa. En o artigo, bueno, era sobre a necesidade dun novo pacto de volver a mañar as relacións entre Estados Unidos e a Unión Europea estropeada despois do Irak. Entón, no artigo apostaban claramente que nese novo pacto se producise o que chamaban unha división xeográfica do cometido entre os Estados Unidos e a Unión Europea. División xeográfica era a expresión textual. É dicir, un reparto, digamos, das áreas de influencia, de tal forma que a Unión Europea se encargase de garantir a seguranza nunha maior parte do territorio do mundo e tamén se quedase co botín, digamos, desa maior parte do mundo. Ese mismo documento, a Estrategia Europea en materia de seguranza, é bastante claro nese sentido, porque coloca como un dos grandes retos que ten a Unión Europea no futuro as dificultades en materia de acceso aos recursos naturais, e fundamentalmente petróleo e gas. E fixadevos que iso se coloca, non estamos falando dun documento sobre a situación económica da Unión Europea, sobre os recursos naturais, estamos falando dun documento sobre a estrategia militar da Unión Europea. En un documento sobre a estrategia militar e a estrategia de defensa da Unión Europea se coloca que os grandes retos do futuro da Unión Europea é conseguir asegurar o acceso a petróleo e gas, que son os elementos fundamentais para o futuro. Depois, ademais, en realidade, a Unión Europea ven mantendo cos Estados Unidos un comportamento, eu non sei se me estou humillando moito, non sei se resulta como estamos aquí pouco de confianza, paradesme, ou cambiamos de tema, se resulta outro máis interesante. A ver, que é o que temos aquí? En realidad, ¿por qué esta vocación militarista, o fin o cabo? La vocación militarista, en realidad, creo que consustancial a la época del capitalismo en la que vivimos. Como sabes, el capitalismo tiene una tendencia expansiva, tende a ampliarse cada vez más, es un sistema acumulativo, por definición. Acumulativo, expansivo, en el sistema geográfico, es decir, las transnacionales cada vez se dirigen a más países, a más puntos del mundo, intentando controlar nuevas áreas, pero también expansivo en el sistema de buscar nuevas fuentes de negocio, nuevas áreas de negocio. Por ejemplo, pues a sanidad pública, eso es un negocio fantástico, entonces restringimos a sanidad que presta o Estado y abrimos ahí una fuente de negocio para las empresas privadas. Entonces ahí los Estados Unidos, Unión Europea, vienen actuando conjuntamente en algún de estos campos, militarmente en algunos casos, en otros casos no solo militarmente, sino a través de diversos organismos internacionales, o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial, o Organización Mundial de Comercio. Fundamentalmente, en los últimos años, o papel en la Organización Mundial de Comercio es muy importante, porque es el organismo que se encarga de regulamentar todo lo que son el comercio internacional de mercaderías, y cada vez más también de servicios, servicios públicos, este tipo de cosas. Entonces, ahí los Estados Unidos y la Unión Europea vienen mantendo un frente común desde hay años para que se liberalice, es decir, para que en la Organización Mundial de Comercio se adopten normas que obliguen a los estados a liberalizar, es decir, a privatizar, en su xerga liberalizar, los servicios públicos, las contrataciones públicas, todo este tipo de cosas, y sobre todo para que los países del tercer mundo abran esos campos de negocio a las empresas de Estados Unidos o de la Unión Europea en eso. En ese campo, la Constitución Europea también es clara, explícita, que la Unión Europea se compromete a defender no exterior ese tipo de políticas, que también resulta de cierto punto sorprendente, es decir, ya no debería, política exterior ya no sería una cosa de gobierno de turno, digamos, de que fuese un gobierno más progresista o menos progresista, sino que la Constitución fija que no exterior se deben defender o tipo de políticas que habitualmente catalogamos como políticas neoliberales, es decir, la supresión de todo tipo de restricciones o comercio internacional, los investimentos extranjeros directos, las barreras alfandegarias y otro tipo, es decir, que las empresas transnacionales puedan moverse de un país a otro y el capital en general pueda moverse de un país a otro sin ningún tipo de frontera, sin ningún tipo de restricción. Bien, esto era lo que vos quería comentar sobre primero punto, así muy resumidamente, sobre la política exterior. Después entrábamos ya no. Bueno, ahora que quedamos así más confianza, igual podemos parar algo. Hablamos sobre esto y tal. Antes o otro sería entrar en el siguiente argumento, que era o da contribución económica da Unión Europea, o desenvolvimiento de Galiza, bueno, en general das zonas menos desenvolvidas, ¿no? Tiro para adelante. Si no sé qué disponibilidad tenéis vos. Sí. Só creo que vas a falar da relación con Galiza, ¿no? Podrías facer un sumo simbólico. Sí, non é exactamente con Galiza, é dicir, non é unha cuestión, digamos, de análise da problemática nacional ou este tipo de cousas. O que ia falar é máis vinculado coa desigualdades territoriais. Oito, sobre todo, digamos, da cuestión nacional que se chama. Pode ser o máis polémico, se queres, do libro. O máis polémico porque eu creo que igual nos pontos onde houve máis debate no sei do nacionalismo, non? Sobre ese tipo de cuestión, se onde hai igual opinión máis enfrentada no sei do nacionalismo, então, igual é o máis polémico, ten razón. É como as cousas polémicas son ser as máis interesantes. Pois pues igual nesse sentido é o máis interesante. Por os outros capítulos, en realidade, eu creo que desde as opinións así, digamos, críticas, con la Unión Europea, medianamente críticas o progresistas y tal, no hay mucha discusión tampoco, en realidad, Quiero decir, al final, inclusive, las personas que defienden o sí a la Constitución Europea, seguramente con muchas de estas cosas están de acuerdo. Lo que pasa es que después hay una construcción que uno no ha hecho por ningún lado, ¿no? Que, pues bueno, estoy así, pero la Unión Europea hay algo que non sei onde ven, pero que é algo que é outra cousa distinta e que esperamos que sexa outra cousa distinta, entón que apostamos polo sí, por esa esperanza de que sexa algo distinto, non? Pero que en realidad é isto. Además, é dicir, calquer tipo de lei en xeral sole ter ese tipo de cousas, non xa a Constitución, se te colles unha lei normal, por exemplo, eu dedico-me a, en realidad, o meu ámbito de especialidade ten pouco que ver con este tipo de cousas, me dedico a política agraria, son profesor de economía agraria, dedico-me a política agraria. Se te colles cualquier tipo de lei de política agraria, supoño que en outros ámbitos pasa o mismo, comenzan por declaracións de intencións, objetivos e tal, que son todos bonitos, é dicir, te colles o preámbulo de calquer lei, todo perfecto e concordas ao 100%. O 100%. Despois fai, despois entra no articulado e o que fai pode ser o maior disparate que fa, bueno, pero os objetivos son todos maravillosos sempre. Isto pues, é o mismo, é dicir, primeiro ten todas esas clases de objetivos que son as que efectivamente aparecen na campaña institucional, pero non aparecen despois as outras cousas. Creo que en realidad isto pasa como cos programas políticos, ¿no? Cando chega unha selección se tes os programas dos distintos partidos. Fago, por exemplo, algúns anos o exercicio de coller frases, de levar os alumnos frases sobre cuestións económicas dos programas dos partidos políticos. Inclusive o BNG, sorprendería, non? Comparas o Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular. Te atopas con parágrafos que son prácticamente similares, é dicir, que che din que van facer o mismo. Con linguaxes, ademais, inclusive cada vez máis similares, é dicir, unhas linguaxes cada vez máis configuradas a partir, supoño, do que din os expertos en marketing ou este tipo de cousas, que che din, bueno, hai que utilizar tales expresións, tales non outras, entón unhas linguaxes moi parecidas e tal. Claro, é imposible, se non tes en algún outro elemento de xuízo para saber que o que fan en realidad os distintos partidos, é imposible a partir disso tal. E claro, aquí, fíxate que os que construíron isto, é dicir, son cualquier cousa menos persoas estúpidas, digamos, non? É dicir, saben o que fixeron, saben onde colocaron cada cousa, saben que expresións utilizaron, porque as utilizaron, saben a que se comprometen e a que non se comprometen, es decir, saben que cando poñen pues, bonitas palabras en tal sitio, isto en realidad non os comprometen a nada, cando poñen outra cousa en tal outro sitio, isto sí compromete, es decir, saben no perfeitamente. En todo o entramado da Unión Europea, ademais, hai un órgano ao que non se lle presta ninguna atención, habitualmente non se lle presta ninguna atención, que é o Tribunal de Xustiza, que é o encargado de aplicar isto, si se cumpre, que é tremebundo. É un tribunal, sí, máis ou menos, se fai con xueces elegidos polos estados, é dicir, con xueces dos distintos estados elegidos. A propaganda de persoas. O que pasa é que, en realidad, despois, personalmente, eu penso que non hai tampouco moita consciencia do que supón a Constitución Europea. Creo que, ademais, moita da xente está non tanto preocupada pola cuestión esta de Europa, sino polo efeito electoral que isto ten de cara ás autonómicas, que ese é un motivo de preocupación para moita xente. Eu creo que ademais que é un motivo de preocupación equivocado, que fan a leitura das cousas ao revés. Pero bueno, que isto é moi subjetivo, non? Que se xa non estamos falando de si un texto constitucional é bou ou é malo, que é máis objetivo, digamos, sino que entramos nun terreno pues, moi subjetivo. A historia deste que tampouco explicita. Quero dicir, o interesante aí sería dicir, pois bueno, é dicir, nos queremos que o Bloque non faga campaña polo non, pois porque pensamos que imos perder votos, e aí podemos discutir se iso é así ou non é así, pero tampouco se explicita iso. O que se di é, pois bueno, non é tan mala a Constitución, non tal, entón aí sí que non hai. Creo que sobre eso hai pouco que discutir. Pero bueno, sobre outro que se pode discutir. Eu creo que, ademais, decía que é unha equivocación, porque eu creo que a xente cada vez desconfía máis de Europa. É dicir, non, sin lerse os textos estes constitucionais, nin cousas destas, eu creo que a xente cada vez desconfía máis do que ven de Europa. É dicir, non identifica pues, qual é o problema, é unha desconfianza así, non reflexiva, digamos, non estructurada intelectualmente, pero, bueno, ten certa desconfianza sobre Europa, xa non o identifica tanto como paraíso, non sei que. Inclusive é curioso estes inquéritos que están sacando últimamente sobre o resultado das eleccións e tal. Había un inquérito do que que elaborou o CIS en colaboración co Real Instituto Elcano. Entón, ademais de preguntar en que votas, non sei que tal, preguntaba unha serie de preguntas sobre a Unión Europea. Entón, unha das preguntas era se a persona coincidía coa afirmación de que a Unión Europea era Europa do Capital, ou algo así, Europa do Gran Capital, Europa do Capital. Era a nivel do Estado. Bueno, pois había un 20 pico, 30% das personas que afirmaba coincidir con iso. E se te trasladas iso ao plano electoral, resulta que a nivel do Estado español, si asumes que Esquerda Unida se identifica con esa postura, tería un 5% dos votos, máis ou menos. É dicir, que non hai unha correlación, é dicir. E por outra parte, tamén vas ollando como, curiosamente, eu creo que cada vez, bueno, a nivel europeo, hai esa mesma, de toda Europa, hai esa mismo, é dicir, os inquéritos que hai sobre o grau de aceptación das políticas europeas mostran que cada vez hai un maior rexeitamento na población europea do que ven de Europa. Máis caindo a unha velocidade vertiginosa de unha aceptación maioritaria do 90% da xente que se identificaba co proceso de construcción de Europa, con Europa e tal, a porcentaxes que agora en algúns países están por baixo dos 50, na media están os 50 ou algo así, e hai poucos anos era o 90 e pico%. Daí o tema este da abstención, daí o tema do crecimento dos partidos anti-europeos e tal, que en realidad o que están aproveitando é o europaparatismo da esquerda ou de moita da esquerda con todo isto de Europa. E xa che digo outra cousa. E ti fíxate que no mesmo Estado español, se analizas cando o Estado español entrou na Unión Europea, todo o mundo estaba de acordo. É dicir, era o bloque en Galiza, non sei, Herri Batasuna en Euskadi, supoño, estaría de acordo en contra, non había máis forzas. E sin embargo, agora, co tema este da Constitución Europea, que o abano de forzas que están en contra se ampliou tremendamente. Esquerda Unida, que inicialmente que estaba en contra, sempre estivo en contra, perdón, que estaba a favor, o PC estaba a favor, agora está en contra. Esquerra Republicana, que estivo a favor, sempre estivo a favor, tal, agora está en contra. Os Cartasuna, o mismo, a Xunta Aragonesista, si ao final está a favor da... A Xunta que está a favor da Constitución. Non, creo que está polo non. A Xunta Aragonesista. Bueno, o Bloc Nacionalista Valencià, o sea, es decir, foi ampliando, inclusive dentro do PNV, Convergencia e Unió, que foron forzas que sempre apoyaron sin ningún tipo de fisuras todo, es decir, o Tratado de Maastricht, o Tratado de Ámsterdam, todo, apoyaron todo, agora neste momento, pues prácticamente se dividiron a mitad entre o sí ou non, a novo sí, pero por moi escasa marxa. Todo calculado, e ademais, fíjate, os referendos repítense, cando se perden, repítense. É dicir, Noruega era a segunda vez que dicía que non, porque anteriormente rexeitara, despois fixeron referir a Irlanda, que ganou o non o Tratado de Nice, fixeronlle repetir para que saíse sí. A Dinamarca fixeronlle repetir o de Maastricht, o de Alcerda, non sei se o de Maastricht ou de Alcerda, para que saíse o sí, é dicir, gane o non, se repite. Pero mira, volvendo ao tema antes de que decía dos problemas para o nacionalismo galego, para a consciencia, ou non a consciencia que ten o nacionalismo galego disto, eu creo que hai unha cousa da que non nos decatamos, en xeral todos. É de como, claro, a Constitución Europea esta non é unha Constitución ao uso, digamos, que establece as grandes líneas xerais do que é o Estado, a estrutura administrativa, os objetivos e tal, senón que é unha Constitución que, sobre todo, é unha parte terceira, depois nos anexos, nos protocolos e tal, entra o detalle en moitas cousas, é dicir, delimita, digamos, moi o detalle o que se pode facer e o que non se pode facer, sobre todo no que ten que ver coas políticas económicas. É dicir, deixa o fora do ámbito de decisión política dos gobernos, digamos, non poderían facer determinadas cousas. E iso delimita moito o ámbito de actuación dos gobernos estatais, pero tamén dos gobernos autonómicos. É dicir, hai que pensar que se algunha vez o nacionalismo accede á presidencia da Xunta de Galiza, imos acceder neste marco legal que temos. Con unhas normas que cumprir a nivel do Estado español, a nivel europeo, con un tribunal de justiza que se encargará de cumprir esas normas e con unha comisión europea tremendamente belixerante no control do cumprimento das normas e que denuncia os gobernos que non cumpren as normas ou leva tribunales con capacidade inclusive para sancionar económicamente en determinados casos os gobernos que non fan así. Entón, eso delimita moito noso a capacidade de actuación, no sentido así. Exercicio de subvencións a empresas públicas, a actuación a través dun sector público de empresas públicas, o tema da política agraria común, que limita todo moito a actuación no campo da agricultura. E todas esas cousas, creo que a veces non nos decatamos do tremendo que eso resulta, e que tenga afectado inclusive a gobernos máis. É dicir, hai sentencia do Tribunal de Justiza contra políticas progresistas, pois, non sei, do goberno francés, é dicir, xa non dun goberno de escaso poder de unha rexión perdida lá, sino do goberno francés, do goberno sueco, de tal, é dicir. En principio, iso sigue dependendo dos estados, a maior parte das cousas. En realidad, a Unión Europea, digamos, en termos de proxecto, pasa ampliamente dos entes infraestatais. É un acordo entre estados. O que pasa é que despois dálle certos ámbitos de participación a o que denomina rexións, sempre que os estados así o decidan. Entón, o único ámbito, digamos, onde está definida a participación que é obrigatoria, digamos, das rexións é a través do Comité das Rexións, que é un órgano consultivo que, bueno, pues as institucións europeas teñen que consultarlo en determinados casos, non facerle caso, solo consultar, es decir, pedirle opinión en determinadas cousas que xa existía anteriormente. Vamos, non sei se lembrade, foi aquel órgano que tentou presidir Fraga no seu momento e que perdera estrepitosamente con Puyol. Bueno. O que pasa é que ese órgano é moi curioso, unha, porque dentro de rexións, en realidad son, bueno, as rexións, comunidades autónomas no caso do Estado español, ou departamentos no caso francés, ou Estado no caso alemán, ou que sexa, pero tamén son municipios, están misturados. E ademais, seguinte cuestión, os representantes non nomean a rexión, nomean os estados. É dicir, perdón, nomeanos a propia Comisión Europea a proposta dos estados. Entón, é o estado quen propón os representantes das rexións españolas. Depois, está o tema da subsidiariedade, que é outra das cuestións que se presenta aí como novedade, como importante novedade, o tema de que no caso de que a nivel europeo se aprobe algún tipo de disposición, digamos, que un parlamento estatal estime que invade as competencias do Estado, que a Unión Europea se está metendo no que son competencias dos Estados, os parlamentos poden emitir unha protestar, digamos, ¿no? E si se xuntan os parlamentos, non acordo agora exactamente a porcentaxe, pero en unha porcentaxe dos parlamentos de todos os estados, a Comisión Europea tería que reanalizar esa medida. Tampouco tería que modificarla, simplemente reanalizar, e, bueno, en o seu caso xustificar que non invade competencias, e seguir para adiante, ou decir, bueno, pues teñen razón os estados e rectificamos o que queira. Pero volve a ser os estados, é dicir, os parlamentos estatais, aínda que sexan competencia do goberno autonómico, no caso galego, por exemplo, a quen se lle consulta é o Parlamento do Estado. O Parlamento do Estado, si quer, pode consultar os parlamentos autonómicos, no caso galego. Pero é, outra vez, si quer o Parlamento do Estado. É dicir, en realidad, sempre a relación é a través dos estados. Eu creo que non está establecido na Constitución. Agora, cóllenme, na propia Constitución non está establecido. Que si é de hai tempo que que cerca a representación dos belgas se fai diferenciando a baloncios flamencos, non? Sí, baloncios flamencos. Ten unha representación por separado, digamos. Eso tamén o podería facer no Estado español ou no caso de querelo o PSOE, bueno, o goberno do Estado. É dicir, a representación do Estado, por exemplo, no Consello de Ministros, é unha representación única do Estado, pero non ten por que ser o ministro, é dicir, o ministro pode delegar en quen queira e pode ser nunha comunidade autónoma que está comenzou a facelo PSOE agora, en que foi en Pesca, foi Enrique López Veiga a representar a posición do Estado. Ben, entón, iso, por exemplo, era unha reivindicación tradicional do bloque, esa inclusión aí. O que pasa é que son realidades, personalmente, eu creo que non cambia moito. É unha opinión moi personal, aí non coincido cada bloque, va ser. É importante que haxa, digamos, no de Pesca, cual é a ventaxa de que estexa Enrique López Veiga, inclusive sendo Enrique López Veiga do PP, sobre que estexa un funcionario de Madrid que sabe do tema, se supón que sabe do tema, un especialista en esas cuestións, e capaz de argumentar moito mellor nesa discusión que teñen entre os técnicos de Bruxelas, non? Pero, claro, nese caso é un caso onde a posición do goberno autonómico coincide coa posición do goberno central. Sí, pero se Quero decir, entón, Enrique López Veiga está defendendo a posición do goberno central, en realidade, do Estado. Pero que non está tan claro, cando non coincide a posición do goberno central coa posición dun goberno autonómico, aí é o problema. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet.